أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه دا د سورۃ یونس د اتلسم آیات څخه شروع پر شلم آیات باندې مختم دا د لمړنی دوه آیاتو ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې هلته په دولسم آیات کې کسته چې په یاد وي هلته چې وو ابتال د شرک سوی وو بتال د شرک په دا رقم سوی چې هلته موږ ویلي وو چې ول دوی چې تاوان ور ورسېږي معنی یو ځای د ضرر راسي د تکلیف راسي نو د صفر الله تعالی نارې وي چې پازل پازل پازل او چې هغه ځینې ایسته شي هغه تاوان یې بر نه بېرته د خلکو په چمو چې نه تا کړي نه ما کړي بېرته هغه چش کوي بېرته هغه شرک ته رجوع کوي نو دا شرک د دوی باطل وو الله تعالی هلته ابتال بیان کړی بیا په دا مابینځ کې نور مضامین را ګډ شو اوس بیرته عود دی بیرته ګرځېدل یو ابتال ته د شرک بیا شرک باطلی په بله طریقه سره هلته هم د شرک ابتال و دلته هم دی خو د هغه اساسي مسلې دي په دې مکې صورت کې ګای یو څه ګای بله ګای بل بیرته ابتال ته د شرک خبره راغله الله تعالی داسې وایي د مشرکانو په باره کې وایي ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ويعبدون ذي عبادت كي المشركان من دون الله ما سوى الله پاك څخه ما د هغه شیانو عبادت کوي لا يغدر چاغه تاوان د نشر سوالي هم ودیته کې دای عبادت ورنکي ته د څه چا عبادت کوي کدی عبادت ورته ورنکي هغه د تاوان نه رسي مثلا د غوايي عبادت نو چې ته عبادت نه ورته وکې نو غوايي برسش کی دای د قبر عبادت کوي کته دا قبر ته عبادت و نه کې بار بده پتا سکی دا د نظام د دنیا چې دا خدای الله په تصرف کې دی نو دی بیا پتا سکی تا ته تاوان نشي در رسولې چې یاره زه تاوان یې که پرېږده ویل دي ما ته عبادت و نه کې ته د لمر عبادت کوي مشرک نو لمر ته چې عبادت و نه کې لمر بار سره چل کی الله دا غش ورته وي دی دا هغه چا عبادت کوي د الله سما سیاوه چې هغه د تاوان نشي رسولې کې عبادت و نه کې پسې ولا ينفعهم ولا ينفع او نه هغه ګټه رسول شي هم دې ته عبادت وکي نو المرد ته عبادت ته سجده وکي بار المرد چې شکی ته کوم ګټه در رسي یا ګټه راوشه یا د مثال تور سپورمو ته عبادت کوي یا یا بت ته کوي یا قبر ته کوي دوغه ګټ سما ته بیان کچ بار دغه ګټه را ورسول نو دواړي لري ته عبادت نه کوي د تاوان اختیار نه لري چې در ورس که ته عبادت کوي هغه د ګټ اختیار نه لري چې ته ورسي نو عبادت خو به یو ګټ د پارس وړي کاوه چې ترک عبادت څخه به ځان ساتي خود تاوان بیرج نو تاوان او ګټه خو د چا په اختیار کې د رب العزت په اختیار کې. نو اصلا د عبادت سزاوار او مستحق هغه دی. دا هغه عبادت کې چې پریښو باره نو بیا د فضل ناری واچ الله پاک ما خو ګناه کړې ده ما عفوه مې کنی. نو خو یا پر دې دنیا سزا راکوي مې دوزخ ته چې اختیار د الله سره دی. نو عبادت به وکړي چې الله پاک اوس ما ته جنت راکړي ما به مغفرت او د ګناهونو خدای ګټه ده چې در رسېږي. نو دغسې وویل چې معنا د دغسې شیانو عبادت کې چې نه په تاوان کې تاوان رسولی شي نه په ګټو کې ګټه رسولی شي. ويعبدون ذي عبادت كي من دون الله ما سوى الله سخر ما دا اغس شيانو دا ما نو عام سو تسكو وسولي كي ويلي دي بارنو ارمع قطر لان دي دا الله سما سوى ما دا اغس شيانو لا يغدرو چاغه ضرر نه رسی هم مودی ته که چیرې دی عبادت پریږ دی واغته ولا ينفعو نه ګټه رسی هم مودی ته که دی عبادت ورته وکړي. مگر هو دی د ځانه څخه بیا یو ګټه تراشلې ده. دا مشرکان د ځان یو ګټه جوړی چې بابا ولې نه کوي. نو چیرې کې برای بیا زما شفاعت کوي چې خدای ما دوزخ ته اچي د غویې ما ځینې خلاصي چې خدای ما دوزخ ته اچي د لمر مې ځینې خلاصي چې خدای ما دوزخ ته اچي قبر مې ځینې خلاصي. خدای ګرد غلطي چې الله عز وجل اجازه ونه کړي د شفاعت. رسول علیه السلام یې کوای سي د نبی علیه الصلاه والسلام چې اجازه د الله د طرفه ونه سي دا نبی علیه السلام نشي راولړی دا چې زه د دغو خلکو شفاعت کوم. من يشفع عنده الا باذنه سوک دي شفاعت کی دا لا پورا دي چپ پر اذن سے خدا دا پیغمبر ہے نس کا ولا کدا اس کو خبر ہے پویش. نو اللہ اجازه ور کی نو اللہ تعالی چ و غوایی و بت فلانی و فلانی تے اجازه ور کی د مشرک دا فارغ شفاعت تا کہ سر نہ شفیعین دی نہ شفاعت کی نہ اللہ اجازه ور کی اللہ و دغس چات ور کی چ پر توحید مرزوی. نو نبی علیہ السلام تو اجازه ور کی چ دی پر توحید مرزوی اسماعیل پر ماخ ایمان درلود خدا دی چې ګناکار دی وم که ته شفاعت کوي ونه سوي کی اجازه وکي. نو رسول الله سلام به شفاعت کی بیا به د مثال تر علماء او فازو دا ګرد شخ خلق چې بیا به شفاعت کوي. نو فسال او تعالی وای او یقولون دی وای وای هؤلاء دغ معبودان زمشت د مرجع عبادت کو شفعاؤنا دی خیر خواهان د زمشت سفارشیان از مر شفاعت سفارش ته ویل کیږي چې د بل چا په باره کې ورس او بل ته سفارش کې شته د سر بده شي وکي. نو دی وای شفاعاونه دا سفارشیان از مر سفارش کې عند الله په نزد الله. قل تور تو الله پاک نبی علی السلام ته د مشرکانو ته دغه خبر چې د مر شفاعت ګرځي ته دې شو تو اتو نبئونه آیات خبر ورکوي الله و علاته بما فاغ خبره لا يعلم چ علا علم نل د پر هوغو چې سماوات په اسمانو کې ولا فی الارض ان فم زک ک فم زک کې دی ک په اسمان کې دی د الله په علم کې لا دا خبره نسته چې پلانای معبود د شرکی چې دا نو بار سفارش ما په وړاندې کوي. بابا یو خبره چې امکان ګر سره نه په وجود کې نه راوتل نو معدوم شی چې دی چې هغه امکان ګر سره نه لري چې و دې سدا الله تعالی په علم کې څه خو نسته او الله تعالی په علم کې خو چې دی یا موجودات کې یا هغه چې کیږي نو چې ګر سره امکان نه نو هغه خو ګر سره هیڅ نه دی معدوم دی. نو معدوم څنګه د الله په علم کې راوي نو ته خو الله ته د څه شي نه لري پاده کوي چې و داس ما شفاعت کې چې الله زما په علم کې ولا کس دا ته چی شي وایي شو کدا اس په خبره پوهیږي په دې خبره تیس پوهیږي دا معنا چې یعنی بت کې یا د قبر دی یا د مر دی یا د سپوږمۍ دی یا هر شی چې د الله سما سوا دی چې دا نو د الله په حضور کې شفاعت کوي د الله به اجازه دا خبره د الله په علم کې نسته. د الله په علم کې دغه شیان شفاعت ګران چې الله ټاکلی دی دغه ست نو ته خو الله ته د څه شی وایي چې الله تعالی دا ګسره ما په علم کې نسته دا څنګه کار ته کوي. قل تور تو وایي اتو نبئون آیات خبر ورکوي الله وعلا فاکت بما فاغ خبر لا يعلم چا لا علم نه لري پر هغه چیر په سماوات په اسمانو کې نه الله تعالی په اسمانو کې دغه سوک لري چې وای دغه سې اجماع اجماع شفاعت کوي اجماع په حضور کې شفاعت کوي او ما دي اجازه نه ورکړي ولا په الارض او نه په مزکه کې پر دغه چا علم لري چې هغه د الله تعالی په حضور کې شفاعت کوي او الله تعالی دي اجازه نه ورکړي. دغه رقم شي است چې یو شی د الله په علم کې نه هغه موجود دی نه بیا موجود دی دا د الله په علم کې ګرځي هغه شیان چې یا موجودات دي یا بیا موجود دي. نو چې نه بیا موجود دي امکان د وجود ګرځره نسته نو اوس موجود دي دا څنګه شیان دا خطر دغه شیان وای چې د الله تعالی تر علم وته چې شیان چې هغه ګرځره په علم کې راتلای نه سي ګرځره دغه رقم شیان ته وای نو دا خو غلطه خبر دی علم نه ناکامه خبره ده. پس یې سبحانه سبحانه فاکد هو دا الله وتعالى او لو تلا دير لوړو برتر دي عما د اوغ شيانو څخه یو شریکون چې دی د الله سره شریکي تاچ دی بت د الله سره په عبادت کې شریکی الله وایي زما شیان تر ډیر لوړ دي چې بت به زما سره په عبادت کې شریکی زما عظیم قدرت ته وګوره زما وعظیم علم ته وګوره او دا بت ته وګوره چې تا په خپله په چرنی باندې تراشلی دي سوار کړی دي ښایسته کړی دي دغه وسته زما سره په عبادت کې شریکه الله وایي زه د دې څخه ډیر برتر یم ډیر عالی شان یم چې دی ماته دغس شریکان را پیدا کړي نو کیدایس په خبره پوهیږي سبحان پاکی د هوج اعلی د دغه خبرو څخه چې دا دی پستړي د عیوب وتعالی علی شان دی ډیر برتر ور دی عامد هغه څخه یشرکون چې دی شرکی د اعلی سره تا خی یو خبر ورته وکړه چې معنا دغه ستسي عقیده چې تسي لري چې دغه شیان زموږ شفاعت ګرځي دغه خبره د الله تر علم لا وتلې ده نسته په علم کې نو ته الله ته د شیان وایي چې الله زما په علم کې ګسره بس چې د الله په علم کې نه هغه موجودي نه امکان سته خو دغه څه غیر ممکن چې تجلاس اچولې دي نو دا خو یو غلط بل غلط دا ورشي چې دا شرک دس نه دی چې الله تعالی انسان پیدا کړی دی د آدم علیه السلام څخه ونس بیا تر قیامت پورې په هیڅ یو جن کې شرک نه دی راغلی اوس ارمان چې په یو دور کې تیر شوی وای تا به ویلي چې زه هغه زوړ دور ژوندی کوم یاره یو زر کاله مخکې چې و دا په نبیانو کې نعوذ بالله یو چا شرک کاوه نو زه د هغه نبی لاره اخلم الله وایي دا تا جوړ کړی دی د هیڅ نبی لاره ولاکته ده چې هغه دې غوره کړی دسې وای وما کان نوه الناس خلق دا سره څخه چې آدم علیه السلام پیدا شو الا امه واحده الا خو بیا و امه واحده یو امت و یو ډاله و دا خلق ګرځي یو ډاله و ډاله د چا ګرځي د موحدین و ډاله ولی خوار د ورا چا د علی صلوات و سلام ذکر ترالی بی حوا رضی الله عنها و سرارال د دې اولادونه چې زیږیدل د آدم علی السلام چې شیان زده کول آدم علی السلام نو شرکیه فرغوت شو خو هغه د الله تعالی وحدانیت ورته شو د الله تعالی عبادت شي ګرځي یو کور نه یو کور بس هغه توحید په مخ راخستی چې سره ډیر سوله دنیوي غرضونه په خرګو کې را پیدا سوله جهالت پکښ کې ډیر سوله ابس د په اولادو کې یپ لای و شرک ته مخه کړل بل چیش ته مخه کړل سره بل خپل د دماغ مطابق متفرق سو کده الله پر شو نه چې الله ول الله هغه توحید د آدم علی السلام په ذریعہ عادی ته شو ولي و ما کان نو الناس و خلق الا خو بیا امه واحده یو امه یو ډاله و فاختلفوا دی ورسته اختلاف وکي د خپل تقاضا او قربنيات کدا الله تعالی په هدایت الله شور نه یاد خپل تقاضا او نفس خیشات قربنيات دی اختلاف وکي عبارت سم مشرکین سو سم موحدین سو ده الله پاک وای ولولا کلمه سبقت نو کنه وای دا خبره اوس نو مشرک به تا خبره کی نو شش ته از مالر بتل ده نو خاله تعالی دې ماته د جس هزار اکس کرو چې جره باندې و وری نو چې نه دی خوښ ته بت عبادت چې زه دا بت پر سجده کیږه په دا زیکم جده اسمانه څو ډبره و دا لپ ته بيجه پته مزه کوي چې ولي مين کوي نو خوانم دا را حق دي چې کوي دا د جل وای الله وای غد جل غلط دي ولولا کن وای کلمه یو خبر سبقت چا غدر مخه تیر سوی د په ازل من ربک درا بس خستا ک دا خبر نه وای غد دا چا الله تعالی به دغه کائنات چ پیدا کړی دي ار یو تر خپل مجی چ الله ورته تا کړی دي تر هغه وخت به رسیدای یا دا تا کړی بجه دا خبره ټاکلې ده الله تعالی چې پرا سزا چي ده و هر بدکار ته دا به په قیامت کې ورکول کیږي اگر چاته جزئي سزا خور دی دنیا مرکول کیږي پرا سزا څه په قیامت کې نو کدا خبر الله نه وي پیسل کړي د په خو اڅ خلاف ازل کې لقوق دی بینهم لقوق دی عملی په سلام سوي وای بینهم فما بینس کې دی فيما فاغ خبر کی فيه فاغ کی اختلافون دی اختلاف یا خود توحید خبر دی اختلاف پکش کی دا وخت مول ولا چې ګرد خلق یو امت وو ورست دی اختلاف وو کی د خپل خواهشات پر بنیاد باندې د خپل توجیهات پر بنیاد باندې اختلاف وو کی نو علاوه ک اغه خبر نه وای دا خبره به ما د لپاره خپل د فیصله کړی په خپل فیصله څه معنی چې دا چې غواړي چې ما دې اورته واچي علاوه نو ورته په دغه غړي اچول دو زه خپل مدلې درته تیار کړی وای خدا فیصله نه د په هغه وخت کې سوي چې په دنیا کې به دلته هغه اخیری عذاب کول کی خو الان یکل چې د اخرت عذاب دلته په دنیا کې نور کول کی نو چې نور کول کی ځکه پر تا باندې وسته اور نه نازلیږي په دغه وخت په دغه ځکه ګرد نه نه نوځي چې کیسه سره خلاص شي کدا یې خبره پوهیږي پیسې الله تعالی دلته نه درته کی اسیغه ته پیسې لا چیرې کی هغه په قیامت کې کې نو جدا په خوا پیښل سوي ده اوس چې ته کې د سندې چې الله علم نه در باندې لري یا داستا کار غلط نه دی ام دې الله وین ام دې کار غلط دی مګر وخت در نه در کې تر خپل دې نیټې دې رسې چا یا کال یا چا کال یا سل کال دې او هغه خبره پر کې ټول عذاب ته تشویر دې کې په قیامت کې در کول کې دا چې ته اوس عذاب نه در کول کې دا د دې دلیل نه دی چې تا کار حق دی دا د دې دلیل نه دی چې الله په ما نه دی خبر ام در خبر دې ام دې وین ام دا ګر شي جزاء نه در لره در کې کې دا اس په خبره دې اوس کوی بیرته خبره تر اعظم شدی خو اختلاف سره وکي ولو لا وام کنه وای کلمه دغه کلمه او خبره سبقت چې په خوا کې رسوي ده خوا څه وخت رسوي ده په ازل کې په لوح محفوظ کې لیکل شوی ده من ربک له طرف څخه خستا کداغه خبره نه وای دا چې په خوا ته لیکل شوی ده لقوق دی نو په اسلام په پیو په لاس سوی وای ده یه بینهم په ما بینس کې دوی په کومه خبره کې فيما په هغه خبره کې په اسلام سوی وای پیچ په کې اختلافون دي اختلاف کې چې هغه ده د وحدانیت خبره په دې کې په اسلام د لیکه قطعی عملی را غلی قطعی عملی و آنات سبا ندلی پر یه دنیا با دو جخت دیلی و دلی و خاله و داغ واجد چنکیر نو دای ابتال دا دوی دا شرک پا داغ خبر سر و کی چه داستا شرک دا داغ سی باطل دی نه داغ شیستا شفاعت گردی نه دای عبادت مستحق دی خود داغ خبر کن چه داز ما شفاعت دا لا پنیس کی نو چه شفاعت مکیی نو معلوم دار دا عبادت حق دار ام دی نو معلوم دار د عبادت حق دار نه علاوه دغه دوه خبرې دي غلطې دي نه دغه شیان چې د الله سم سیوا دي چې عبادت کې دا شفاف کرام ولا کړي او کبل فرض او تقدیر شفاعت ګر ام شنو د عبادت ور دي خو رسول الله صلی الله علیه و سلم په قران او په حدیث ثابت دي چې شفاعت ګر دي شفاعت کې چې الله اجازه ورته کوي نو د عبادت ور دي دا خبره دي غلطه ده چې څوک شفاعت کوي ته باید د عبادت وکړي د سره فرض وکړي چې د قبر او د بت سره شفاعت کوي خو د عبادت ورته نه دي دا نه معنی چې څوک دې چې شفاعت کوي برابر د عبادت ورته کوي نو دا خبره دي غلطه ده په سیبر تعود کې مسالې ته د رسالت دا مخ کې چې په 15 شپارسم او ولسم دغه آیاتو کې دلی چې موږ ویلې دي په دغه کې د پرون په سبق کې چې الته د رسالت بیان چې د نبی علی سلام رسالت حق دي وسبرت عود یې خبر دي به د رسالت خبر راپورته کې الله ده شوی ويقولون دا مشرکان وای د نبی علی سلام د رسالت په مقابله کې د شوی سوال جوړي لولا انزل علیه آیه من ربه لولا انزل ولنا نازلیش علیه پر د باندې لولا انزل ولنا نازلیش دا لولا دا من هغه ولنا انزل نازلیج ولی نه نازلیج مجموعه ترجمه دا غسول علیه پر دا محمد علی السلام آیه یو معجزه پر مایشی چې موږ ور کړی ده من ربه د طرف څخه درب ده خو موږ معجزه ولادو چې یو پلانې معجزه ښکارا ک یو ورته پر دا غد صفه غر ماته سره زر ک بسی ابو البل په دا غر کې ماته یو شد خرما او باغ په کار دی بس چنی په شکر او خټ کو باغ را جوړ ک بار دې منه مچ نبی چې نه دلته په غر کې ماته باغ جوړولای شي پربزه که خنوزم جوړوای سم شو وبې نه پر داداشت ماته اوبر راپورته کوي شي نه د سروزر خونه لري اوس موږ دغه لستا کور د سروزر وای زمږه د خټو نه به موږ ولې چې دا مردم دار نه بي دي ګور د سروزر کور اده لري چې دا یو شی نه لري نو زه څنګه تا و منم دا قصه د یل دی وای ګور وای یقولون دی وای د کم کار د پاره د پاره د ابطال د رسالت د پیغمبر چې د پیغمبر رسالت زنه منو په دې دلیل وجه د دې چې شدي دی وای لولا انزل لولا نه دی نازل رسول علیه فرداغه محمد علی السلام آیه یو معجزه من ربه د طرف څخه درب ده پیغمبر خو معجزه در لوجه فرمایشی معجزه چازیه فرمایش کوم دغه سوال نه ده نازل سوی فقلت ارتوا انما الغیب لله مرار ته په دغه ځای زنه خبر ته داود نه ده نازل سوی دا د غیب خبره ده چې الله په دې کې څه حکمت لري معجزه خو اجر اکل اشاره کومه خو سپور مهم ده اسمان پر مخ واجب ده خدمت وکړه دغه معجزه نه ده نو دغه معجزه دا چې غواړي دغه ولې الله نه راکې ته دغه خبر ده الله ته معلومه ده چې ولې ماته دغه نه راکې چې په کوڅه کې اربه چخ درې ده لکه ماته پلانې معجزه ښکارا ما بشکارا کوله نو خو الله دغه سیرا ده ته یې کېنو وقلت ورته چې انما بشک الغیب غیب پټ خبرې چې ده لله الله له رجدا الله په خبر دي چې ولې دغه نه راکې فانتظروا تیش انتظار وکي ام مشرکان ته دغه معجزي انتظار کوه چې دا ته فرمایش کوي چې الله ما ته راکې چې نو څه وخت راکې زه دغه معجزي انتظار ولاک کوم زه د عذاب انتظار کوم چې الله تاسو وخت په عذاب وخت کوي ان زه معكم ستس سره زه ام من المنتظرين دي انتظار کوم څه هم مګر و زه می انتظار کوم تم انتظار کوي ته دې وشي انتظار کوي زه د بل شي انتظار کوم ته انتظار د کوم کار کوي چې ودا غس معجزه که الله ورکه چې ما فرمایش وکړ دی برای منم کنه ولاکه ومنم زبیا د دې انتظار کوم چې الله پاک خو دوغونه اغلاس دي دوغونه با کل پرست دي نو عذاب څه وخت پر را نازله کته نو ته څه په خبره چې دی اغلاس دی هغه واجه داده په خو هم مشته شي کړی دا هغه دسی ده چې زما پر تا باندې د حق د عواده پور مې در باندې دي دا پور چې دی یو څو نفرونه دلی دي چې ما تا ته پیسې په قرض درکړي شهیدان کړي مې دا دې کال بعد هغه پور تا نه دی را کړی منکر شي چې منکر چې ما پر تا باندې عریضه وکړله بومې تللې هغه د قضا شعبې ته چې دی عدالت ورته وایي هلته چې مې بوتلې قاضي د سیمه ته شهیدان راوله خدای دې نه منی وایي پور دې نه دی را باندې نو ما هغه خلک شهیدان وروستله چې په وخت کې موجوده چې پیسې مې درکړي وو بره ته هلته وایي قاضي صاحب دا شهیدان زه ولاکه ومنم زموږ په کلي کې یوه جمله صاحب یو به دغه راولي یو چې دی پلانې حاجي صاحب دې دغه ښه خلک یو به دغه راولي دغه دلیل د قاضي په مخ کې چلیږي خو قاضي دې پر دا مخ خو هغه فرمایشي شهیدان به اوس ولیدل خدای پر تا حق لري په مؤمنانو کې چې ارض باندې لپاره پیش کړه بس د شهیدۍ لپاره قابل دي دا خو بره یوه دعوه ولا که ثابت کې چې ار دعوه پیش وسوله زه به داسې خلک یادوم برم یا دا خلک زه نه منم دی چې د کراچي څخه یو دوه شهیدان راولي په مادي تیر کړي نو زه خو د ګرده دنیا خلکو نه یم لیدلی نو شاهدان په محکمه کې غوښتل کېږي مګر فرمایشي شاهدان دا نه غوښتل کېږي نو د رسالت دپاره چې نبي علیه السلام وایي زه رسول یم او دا مشرکان وایي ته رسول نه یې شاهدان په کار دي شاهدان الله معجزې ورله راورکړه د مثال په توګه یو معجزه دا غو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د تبوک په غزا کې چې رسول دلته ښکارا رسول چې ډیر زره پوج دي او به خط مسول حیوانان ګرځد وچو رسول علیه الصلاه والسلام چې دغه او به راوړي ته څه ځای پیدا شي لږه کې وبد یو ځای دی چې څه کوي نو کې مشکلات کې څه کوي چې کړي مبارک شي شول رسول علیه السلام مبارک لاس پکې شي شول در اخلي او به ټول حیوانان چې وچ خلق او حل چې وچ هغه مګرد او بس وسم دم مسلمانان هم ګرد د مجاهدین او بس وزخره امونی ور وزدا معجزه بلات سند بیا د غس موقر علی بیا او بخلاص سی په دغه تبوک په غزا کې بیا د غس شکایت وسو رسول علیه الصلاه والسلام لاس پورته کوي الله کوم په کار اباره پر دغه ځای او بره ور اچاله دی په کارو غړیا دي ګرد د ټکس وله او بده ټول حیوانات هم په وبکړل د وبو څخه کار واخستي نور ګرد خو او چا ونه ور دي پر دی باندې څونه کدار د نبی علی سلام شکر پر دغه ور دي خدای معجزات کنه ده د شق القمر غي معجزات کنه ده خدای نبی علی سلام پر خپل رسالت شاهدان پیش کړ چې دغه می شاهدان او چنه مې فرمایش وکړي اشونو فرمایشی شهیدان مال منظور دي خو نه دي منظور نو خود پیغمبر نو تی انتظار به خپل فرمایشی معجزو کو چې وخت ما ته الله راکې زب انتظار ساده عذاب کوم کدا اس په مضمون کوسه کته وا ولا نه در کین او څو واجه ده چې دا فرمایشی معجزې نه دي چې دا موجه فرمایش لرو هغه ورته چې په غیب ولا خبره د دې خبره تفصیل چې دې کوم معجزې غوښتلې که سوره بنی اسرائیل چې په 15 سپاره کې دي کدا راته پیدا کول سي سوره اسراء ورته وایي د دې د نیویم آیات څخه در درو نیویم آیات پورې البته به شپه تفصیل واوري وي قران کریم چې دی قانون دادي القران يفسر بعضه بعضا القران يفسر بعضه بعضا د قران چې دی بعضی ده د جن نور بعضو تفسیر کې معنا یو آیات د ابل آیات لپاره تفسیر دلته آیات مطلق ذکر شو چې دی یو آیات غواړي ولی پر دې د آیات نه لازم دي کوم آیات غواړي فرمایشي هغه د دې نیویم آیات چې پیدا کی البته په قران کریم کې په د سورت بنی اسرائیل کې الله ته دسی وايي وقالو دی ویل ویږي نیویم آیات دا نه اچایم نمبر چې دی هغه دا چیر دی دا سر نمبر د آیات نه د آیات په پای کې نمبر لیکل کیږي وقالو دا مشرکان ویل ولن نؤمن هیڅ کله به موږ ایمان را نه وړل کتاله حتی تر هغه وخت ته تفجر چې تر اخوټ کوي راپورته کوي له ناز موږ د پاره من له ارجه د مزیک څخه ينبوع چنه تر هغه وخت چې نه دم ځکه سره تراونه غورځي چې مال لاس پر کړو چې په هغه ځای بچ نه راته راپورته کوي تر هغه وخت خو لا کې من راوم چې تاونه دا یو غشتنه او دا یې فرمایش بل او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تكون يشكيج لك تال جنة باغ من نخيل ده خرما وعنب ده انغور فتفجر اجتبار خوچکیا الانهار ولی خلالها پا ما بینس که پا گوستوی که دا جا درخت و دا جا انگور تفجیر پر خوچکو لسر چپا چه دا خورما باغرات جور نکی دا انگور باغرات جور نکی او بیا پا دا ما بینس که چه نیرا ونه خوچکیا در اغا وقت جا ولا که منم دا بلا پرمایشی معجزه درهیم او تسکت السماء کما زعمت علینا کسفا یا چه تراشوکیا اسمان پر مجبانی چوچه چوچه لکه تا تداوی چلا و تلا به عذاب در باندې راولی الله به دشي کې خراب و تراب دي کې نو چې د اسمانه ټوټي را باندې را شوانه کې چې را باندې راو ان نړې لکه ته چادر ټوټي چې را باندې چې دره لکه شار کړ پار تر هغه وخت کې ولا کوم را شوکه د اسمانه ټوټي را شوکه ور او تسکت یا چې تر شوکه را و نړې اسمان کما زعمت لکه ته چې ګمان کې اي محمد علينا پر مشتر شوانه کې کې سفر په ټوټي او تاتي بالله یا بل معجزه داده یا بترا تکه بالله فعلا سر والملائکه فملائک سر قبیل مخمه یا باغه وخت زته منم الله پاک او یوسف ملائکه در سره ولا چود رجع الله بيد مخي ملائکه په پسې چې موږ ګرد وای چې دا غز موږ نه بيدي کمه دي الله در سره موږ نه دي کېدلی ملائکه در سره دي دا بل فرمایشه معجزه بل او يكون لك بيت من زخرف او يكون يا چکیج لك تعال ربيت خنه کور من زخرف د سرو زر یا د سرو زر خونه کومه د سرو زر کور ته لري نه خونه لري زنګ تاو منم چې د نبی تم په کوډل کې بيجه زم په کوډل کې بيجه تاو ځنه نبی د نبوت شیان دي دغه په دلاله ده ته هر وخت د خلکو د مادیات ته فکر په دملا یعنی کې د غره کم دي که کم لا مټر درلودي بنگلا درلو دغه د خلکو پر نظر کې د راکول شمله چې یارم نه خو دغه دی خو دې مټر لا لري ګر سره دیم دغه چې مانه چې د سرو زر خونه نه لري نبوت څنګه ژغې پر ما باندې دای بل او ترقه په سما او یادا د چې تاسو ما د مخه اسمان ته وښه جز ته ګورم اې تر وایا د اسمان ته ولاري تاسو ما د مخه اسمان ته خطله برل او ترقه به ته خېج په سمای په اسمان کې به خطر کې برل بل او چې اسمان تاسو ما د مخه وښه جز دلج په پران کوو منم چې د اخو کتاب در سره نه یې پلاخ بز ما د مخه خېج کده غي تش لاس را تاس به ام جن منم چې نبی د اخو کتاب در سره راوړه برل جز وایم هغه د خدای خطر کړی دی چې وې منی چې د از ما نبی دغه فرمایشات دغه قران دغه دی په ګرد دغه سیورته کول او ترقه یا چې ته ترقی کوي لوروالی کوي په سمای په اسمان کې بارل ولن نؤمن امر به اسکل ایمان در نه ورو یروقی کده ستا خطوت چې ته نو آیه وخته حتی تر هغه وخت ته نزل چې ته نازل ای علینا پر موږ باندې کتاب باندې یو کتاب نقرؤه چې موږ هغه وای دغه غشتنې فرمایشات دی ورته چې شول پیغمبر علی السلام ته چې مجمل ذکر کړ چې بارل کتاب باندې یو آیت نه هغه معجزه و جنا نازلږي چې موږ غواړو الله د ګرد خبره جواب الله ته هغه ځکه کوم دسم کی قل سبحان ربي ورته چې پاک در بل رزما هل كنت الا بشر الرسول زخ یو انسان یم زخ د الله رسول یم تاسو ما ته څول ګران شیان وغوښتل د ازنه په ولکې کې دا خو ما په ولکې کې نه دی خو زستا غوندي انسان یم چ علامات کوم پیغام را پیزا تا ته را رسوم علامات دغه نه جرا کړی چې خلکو ته باغونه ور جوړه و خلکو ته د سرو زر خونی ور جوړه و یا د خلکو د مخه پیښه کوي اسمان ته خېزه د اسمان بیرته را تکیش ته جه کار د پاره زولا کراسته وله سونه غلط لغیر دې سونه نو دغه تفصیل تیس دل ته واورې دي هغه آیتان چې انت ذکر سوي دي د آیت تور چې لو لا انزل علیه آیت دغه تفسیر دل ته راځي هغه آیت فرمایشی معجزي ال تعالی ذکر کړی چې دغه فرمایشات دي و چاته کوله ورسول الله صلی الله علیه سلام تر کول نو خلاصه د خبرې برته ده چې په تیرو دوه آیاتو کې د نن د داس چې دی ابطال د شرک وسو چې الله ول دغه چې ته غواړي چې زه د شیانو عبادت کوم زما شفاعت کی دغه خبره دی غلطه ده شفاعت نه کی بل چې شفاعت ګر سره کوي نو دا کله د دې د یلو شبره ته عبادت ورته کوي نو ستا عبادت و غیر الله ته دا باکې به هیڅ ځای نه نیسي بل دا چې دی ابطال د رسالت کوي چې رسالت شی نه دی وجه کوي خدای دې مشکر مایشي معجزه ده څو په کتار ما یاد کړی په قران کریم کې اته ذکر شوی دا موږ شش ولې دا یو درنه تر اوسه مشته سره کړی نو ځین نه منم الله وي دا خو غلطه ته تور توه چې انما الغیب لله غیب خو د الله سره جز خو غیب دان نه یې منو کدا اس په خبره پوسه نو د هغه کسانو چې عقیده لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب خبر دي عن الغیب دي دا آیات ترجمه کی انما الغیب انما کلمه د حسر انما ندب الکدار انګه چې الغیب غیب علم لله تعالی الله سما سوا پیغمبر علیه السلام په غیبی شیانو نه دی خبر مگر نه په هغه شیانو چې الله ودته علم ورکړي هغه خو علم غیب نه دی هغه خو اطلاع علی الغیب الله دته اطلاع ورلاره ورکړي نو دا چې غیب الله لر جماعت جو وجه ولا کرام المیږي چې ماته الله پاک ته قسم معجزه ولې نه راکړي انا خلاصه د خبرې ده چې نو ته انتظار کوه ته فرمایشې معجزه غواړې وازه هغه وخت ته منه مجبور به شي معجزه رسار ایمان مره ورته خبرو معجزه په انتظار سه زه چې منتظرم زه منتظر کوم زه د عذاب د هلاکت انتظار کوم چې الله به سو خپل عذاب نه گرفتار نو الله تعالی مجد د دې حاله څخه وسه الله جا واقعي وحدانيت الله چې زموږ په نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.